اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ملت ابراہیم سے کوئی بیرغب نہیں ہو سکتا مگر وہی شخص جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا. اور یقیناً ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا, چن لیا دنیا میں, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ ہمارا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. صالحین کا لفظ, صدیق کا لفظ, شہید کا لفظ جب تقابل کے ساتھ اکٹھے بولے جائیں ان کا معنی میں فرق ہوتا ہے, اور جب صالحین اکیلا بولا جائے اس وقت صالحین ان سب پر منطبق ہوتا ہے اور ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے. صالحین میں نبی بھی آ گئے, صالحین میں شہداء بھی آ گئے, صدیقین بھی آ گئے, اور چوتھے نمبر کا جو صالحین کا درجہ وہ بھی آ گئے. وہ چوتھے نمبر پر تب ہے جبکہ وہ ان کے ساتھ ملا کر کے بولا جائے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آگے بیان کیا جا رہا نا, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, ان کے اللہ تعالی کا عظیم گھر بیت اللہ بنانے کا قصہ بیان ہوا ہے جو توحید کا مرکز ہے, اور اس کے بعد جو مخالفین ہیں ابراہیمی دین کے, علیہ السلام کے دین کے, ان کے متعلق توبیخ اور ڈانٹ کا انداز ہے. وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مشرکین ہوں, کوئی بھی ہوں, اور اس کو موقت کیا ہے کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیمہ کے الفاظ سے کہ ابراہیمی ملت اور دین اتنی صاف اور ستھری ملت ہے کہ وہی شخص اس سے بے رغبت ہو سکتا ہے جو بے عقل ہے اور جو بد نصیب ہے, خفیف العقل, شیطانی خطوات اور شیطانی خطوات کے پیچھے لگنے والا, وہی اس سے بے رغبت ہوگا. یہ استفہام کا کلمہ من یا استفہام انکاری, انکار کے لیے ہے اور تقریر کے لیے ہے, اور اس میں نفی کا معنی پایا جاتا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلم, تم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے مطیع ہو جاؤ, منقاد ہو جاؤ. تب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اسلم, تو میں اب رب العالمین کے حکم کا مطیع ہو گیا, اس کے حکم کو مان لیا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب, وصیت وصى یوصی توصیتم, اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو ایسی چیز کا حکم دینا جس میں صلاحیت ہو اور جو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور اچھی چیز ہو. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اسی ملت کی, بنی ہے اپنے صاحبزادگان کو, اپنے بیٹوں کو, کہ اسی ملت کے تابع رہنا ہے. کیا فرمایا وصیت میں؟ یا بنی ان اللہ اصطفا لکم, اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے اس دین اسلام کو. الدین یعنی دین اسلام, اس کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. فرمایا وصیت میں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب دیکھو یہ جو حکم ہوا کہ مسلمانوں کے فوت ہونا، تو کسی کو پتا ہے میں کب فوت ہوں گا؟ آگے قرآن نے چوتھے پارے میں بھی یہ بیان فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اور وہی حکم ابراہیم علیہ التحیت والسلام نے اپنے صاحبزادگان کو دیا کہ دیکھو مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہ ہے کہ وہ کب فوت ہوگا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر شعبے میں اسلام پر پکا رہنا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑنا. تو پھر جب بھی موت آئے گی اسلام پر آئے. چنانچہ امام کائنات کی زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر موڑ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. حضرت سوتے ہیں تو بیس میں کا اموت و احیا، اللہ سے رابطہ پیدا کر. اللہ تیرے نام کے ساتھ سو، تیرے نام سے اٹھو. اٹھتے ہی کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اموات. گھر سے پاؤں باہر نکالتے ہیں دعا مانگ کے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا مانگ کے، مسجد سے نکلتے ہیں دعا مانگ کے، کپڑا پہنتے ہیں دعا مانگ کے، روٹی کھانا شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ چاند دیکھتے ہیں اللہ کے نام سے. میرے آقا کی زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ہو. تو یہی مطلب ہے کہ زندگی کے گوناگون احوال میں متصرف ہونے اور گوناگون احوال میں ہوتے ہوئے اللہ تعالی سے ربط قطع نہیں کرنا. اسلامی نقطہ نظر سے دکان کھولو تو اللہ کا نام لے کر، حال چلاؤ تو اللہ کا نام لے کر، سفر کرو تو اللہ کا نام لے کر، اسواری پر اسوار ہو تو اللہ کا نام لے کر. غرضے کے امام کائنات کی زندگی نبوت کی پڑھ کے دیکھو، انسان کے گوناگون حالات میں سے کوئی ایسا حال نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول نے اللہ کے ساتھ ربط نہ کیا ہو اور اسلام پر ثابت قدمی کا حکم نہ دیا ہو اور ثابت قدمی کا عمل نہ کیا. تو اب جب اسلام پر اتنی ثابت قدمی رہے گی تو جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اسلام پر. اللہ ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ جب ہمارا آخری وقت ہو دنیا سے رخصتی کا، تو تیرے پیغمبر امام کائنات کا کلمہ ہمارے منہ میں ہو اور تیرے ساتھ پورا ربط ہو، اور اسلام کی ہم کسی نہ کسی اسلام کی عادت کو اپناتے ہوئے. فرمایا یا بنی یا ان اللہ حسالفالکم الدین. اور پتہ ہے نا یا بنیا بھی قرآن میں آتا ہے، یا میں غلطی کر کے با پر زبر جو پڑی غلطی تو نہیں کر بیٹھا؟ تو پھر وہاں تو غلطی نہیں ہے جہاں یا بنیا با پر پیش آیا ہے، دونوں آئے، بنیا بھی آیا ہے اور بنیا بھی آیا ہے، تو پھر مل فرق کو بہنا ہوا. پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنیا کیا اور بنیا کیا ہے؟ تو کون کون جانتے ہیں تم میں سے؟ چھوٹی سی بات ہے، ہاں بولو بتاؤ. بنیا تصویر ہے کس کی؟ تو پھر کون ہے وہ؟ تصویر مفرد ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ بنی نا. تو پھر بنیا کیسے بن گیا بھائی؟ ہاں یام کلم کی طرف اضافت ہوئی تو نون حذف ہو گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور یہاں یام ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے, یہ تو ہر ایک کو آنی چاہیے. پہلی جماعت جو پڑھا ہوا لڑکا اس کو بھی یہ بات تو آنی چاہیے. فرمایا ہم کن تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا ونحن له مسلمون. اللہ ہم کن تم شہداء, کیا بلکہ کیا تم حاضر تھے جس وقت کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی, جبکہ انہوں نے کہا اپنے ساتھ ناگدان کو کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے اور تیرے باپ دادوں کے الہ کی عبادت کریں گے. کون باپ دادے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. الہ واحد, ان کا سب کا ایک ہی الہ تھا, اس ایک الہ کی عبادت کریں گے. ونحن لہ مسلمون, اور ہم اسی کے لیے ساری زندگی اسی کے فرما بردار رہیں گے, اسی کے سامنے منقاد اور مطیع ہوں گے. غرض شرک سے برات ثابت کرنا مقصود تھی, اور اللہ تعالی نے اس ذریہ طیبہ کی طرف آگے اشارہ کیا ہے. تو یہ جو فرمایا ہے نا, آبا فرمایا کہ نعبدو الہک و الہ آبائک, آبا یہ یعقوب علیہ السلام کے آبا ابراہیم علیہ السلام, وہ باپ تو نہیں ہے, وہ دادا محترم ابراہیم علیہ السلام دادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے, اور اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں, اور اسحاق علیہ السلام والد ماجد ہیں. تو مجازن دادے کو بھی باپ کہہ لیا گیا, دادے کو بھی باپ کہہ لیا جاتا ہے نا. اس واسطے یہ آبا کا لفظ, اسی طرح چاچے کو بھی یا باپ کہہ دیا گیا. اس میں آیا نا الامو سنو ابی, حقیقت نا تو ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ السلام دادا تھے, اسماعیل علیہ السلام چاچا تھے. تو یہ تکلیف باب تکلیف کے قبیل سے, مجازات سے, اور فصیح کلام میں ایسی مجاز ہمیشہ آتی رہتی. آگے چل کے کہیں یہ نوٹ دیں گے, مسلمین کے لفظ پر جماعت المسلمین کا مسئلہ پھر کبھی یاد دلانا, اب تو ٹائم تھوڑا ہے. تو تکلیف ہوگی نا, نہیں یہ بات پتی غلط ہے, آگے آئے گی بات سمجھائی. کرائن بھی تو ہوتے ہیں نا, مجاز کرائن کے بغیر نہیں استعمال ہوتے, ایسے ہر بات کو مجاز پر معمول کر لیں. دل کا امت ان قد خلط رہا ماں کا سبق ملک ماں کا سب تم بلا تسالون ماں قانون یا ملون. فرمایا کہ یہ امت ہے جو بے شک گزر گئی, ان کے لیے وہ چیز جو انہوں نے کمایا, اور تمہارے لیے وہ چیز جو تم نے کمائی. ولا تسالون اما کانو یا ملون, اور نہیں سوال کیے جاؤ گے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے رہے. یہ تلک امت ان قد خلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادگان, اس کا مشار ہے کہ وہ گزر گئے. لہاما کا سبق ان کو ان کے نیکیوں کے صلے ملیں گے, یقیناً بڑے بڑے درجات ملیں گے, بڑا بڑا ثواب ملے گا. تو تم جو نیکی کرو گے تمہیں اس کا صلہ اور اس کا ثواب ملے گا. ملا تو سالون اما کان یا ملون, اور قیامت کے دن جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے تم ان کے متعلق نہیں پوچھے جاؤ گے, بلکہ ہر نفس اپنے عمل کے متعلق پوچھا جائے گا. اس نے نیکی کی تو اس کو صلہ ملے گا, بدی کی تو اس کو اس کی سزا ملے گی. وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے بارے میں پہلی آیتوں میں بیان کیا کہ وہ ملت حنیفی بہت آسان اور وہ ابراہیمی دین یک طرفہ تھا, سارے سب سے کٹ کر کے اللہ والوں کا دین تھا, اور جو لوگ ان کے ساتھ اس کے ساتھ اس ملت پر ایمان نہیں لائے, ان سے بے رغبتی کی, وہ پرلے درجے کی جہالت کا شکار ہو گئے. اب بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیتوں میں اہل کتاب کے بارے میں, ان کے باطل دعوے جو انہوں نے اپنے دل میں نقش کر چھوڑے ہیں کہ ہدایت جو ہے انہی کو ملے گی جو یہودیت کے پیروکار ہوں گے, یا عیسائیوں کا دعویٰ کہ ہدایت جو ہے وہ نصرانیت کی ہی پیروی میں ہے. تو یہ اللہ نے اگلی آیتوں میں بتایا ہے ان کے باطل دعوی کا ذکر کر کے پھر وضاحت کی ہے کہ یہ دعوے بلا دلیل ہیں اور محض انعاد اور انکار اور ہر دھرمی اور ضد کا نتیجہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اصل دین حق وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے. یہ اسلام جمعی انبیاء اور جمعی مرسلین کا دین چلا رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حنیف کا معنی وہ دین, وہ ملت, وہ دین, یا حنیف سے مراد وہ آدمی جو دین باطل کو چھوڑ کر دین حق کا عمل اور اس کا فعل بن جائے. حنف کا معنی میل ہونے کا ہوتا ہے. سمجھائی بات کی اسی واسطے کہ یہ لفظ جو ہے نا, میں اس لیے اس کی مزید وضاحت کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس میں بڑی مغالطہ دہی میں پھنس جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. دیکھو ایک ہے لفظ فعیل صفت کا صیغہ, اور ایک ہے فعیلۃن. فعیل کے وزن کے ساتھ جب یا نسبت کی لگتی ہے تو فعیل کے وزن کی جو یا ہے یہ حذف نہیں ہوتی. فعیل کے ساتھ یا نسبت کی لگے گی تو کیسے پڑھیں گے, فعیلی. تو حنیف کے ساتھ جب یا نسبت کی لگے گی تو کیا پڑھیں گے, حنیفی. کیا پڑھیں گے, حنیفی. اور جب فعیلت ان کے ساتھ یا نسبت کی لگتی ہے تو پھر پہلی یا حذف ہو جاتی ہے اور تا بھی حذف ہو جاتی ہے, وہ بن جاتا فعالی. اب حنیفہ کے ساتھ یا نسبت کی لگے گی تو حنیفی, اور حنیف کے ساتھ یا نسبت کی لگے گی تو حنیفی. بات سمجھا گی؟ اب یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے یا کئی لوگ مغالطے میں بےچارے پھنس جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حنفی موقف, حنفی مسلک, یہ ابراہیم حنیف سے ہے, یہ قطعی غلط ہے. اگر یہ ابراہیم حنیف سے ہوتا تو پھر حنفی نہ ہوتا بلکہ حنیفی ہوتا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ اپنے آپ کو حنیفی کہلائیں, چشمے مار اور دلے مار شاد, لیکن یہ بات تو اہل علم نہیں چلنے دیں گے کہ نسبت کرو طرف حنیف ابراہیم حنیف کی اور کہلاؤ حنیف حنفی. یہ تو حنفی کہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں جو حنیفہ ہے یہ اس کی طرف نسبت ہے, یہ حنیف کی طرف نسبت ہرگز ہرگز نہیں ہے. اور جو ایسا کہتا ہے وہ علم سے کوسوں دور ہے, اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس غلط رویے اور اس جہالت پر. جی اللہ کے بندے آپ نے میری بات سنی بھی, مدینہ یہ فیلۃ الوقت کا وزن ہے کہ فیلۃ ان کا وزن ہے وقت تو وزن ہے, اور مدینہ میں کہاں ہے جیسے حنیفہ میں ہے کہ نہیں, تو ابھی میں نے یہ فرق بیان کیا ہے, پھر تم اسوار ہو رہے ہو اسی جہالت پر. سبحان اللہ, دیکھو عزیز پہلے تولو پھر بولو. اچھا جی یہ قاعدہ کلیہ تو برخوردار جاؤ الفیہ پڑھو اور اس گرامر کی کتابیں پڑھو, سب کتابوں میں یہ قاعدہ کلیہ موجود ہے. وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہودن اور نصارا, یعنی ہر ایک نے کہا, اندماج ہے نا اس میں, یہودیوں نے کیا کہا کہ یہودی ہو جاؤ, اور نصارہ نے کہا سب نصارہ ہو جاؤ. فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سب کے لیے کہو کہ بلکہ ہم تو ابراہیمی حنیفی دین کی پیروی کریں گے, اور وہ تمام باطن دینوں سے مائل ہو کر کے دین قیم اور دین حق ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. تو فرمایا کہ مما کانا من المشرکین, اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم نحن لہ مسلمون. فرمایا قولوا کہو تم آمنا, سب کو ہم اللہ پر ایمان لے آئے, اور ہر اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے وہ کتاب اللہ قرآن ہو, مومنوں وہ قرآن ہو یا وہ حدیث مصطفیٰ ہو, وہ بھی ماؤن ضلع وہ بھی ماؤن ضلع, سب پر ہم ایمان لے آئے. بماؤن ضلع اور ایمان لائے ہر اس شریعت پر جو نازل کی گئی طرف ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, اسحاق علیہ السلام کی, یعقوب علیہ السلام کی, والاسباط اور اس کی نسل میں جو آنے والے نبی تھے, وما اوتی یا موسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام, اور وہ شریعت جو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام, اور ہر وہ شریعت جو دیے گئے سارے نبی اپنے اپنے رب کی طرف سے, لا نفرق بین احد منہم, نفس نبوت اور نفس رسالت میں ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے, ونحن له مسلمون اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ملکان اور اسی کے سامنے مطیع ہیں. دیکھو فرمایا کہ ماؤں ضلع ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط صفت کی جمع. آپ یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو ابراہیم علیہ السلام کی حدیث بھی نازل ہوئی اور صوف ابراہیم بھی نازل ہوئے, لیکن اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان نبیوں کی طرف کوئی اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ اور یہ سب اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، اور ان کی امم کا ان کی پوری شریعت پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرائض میں سے تھا. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ حدیث بھی اللہ کے نبی کی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور واجب الاتباع ہوتی ہے. یہ جتنے اسباق میں سے یہ نبی انبیاء آئے ہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب اللہ بھی نازل کی ہے، لیکن باقی جتنے نبی ہیں ان میں کتاب اللہ نازل ہوئی نہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ پیغمبر کیوں ہے؟ حدیث وحی کی وجہ سے، وحی حدیث کی وجہ سے، کہ ان پر اللہ نے وحی حدیث نازل فرمائی. اللہ نمبر دو، پیچھے پڑھ آئے ہو ایک آیت میں جو ملحدین مغالطہ دیتے ہیں کہ رسالت کا اقرار نجات کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. پیچھے آیت میں نے آئی تھی نا، کون سی آیت سمجھ آئی؟ یہ آیت اس کی تفصیل اور توضیح کر رہی ہے کہ ایمان جو نجات کی ضامن بن سکتا ہے وہ وہی ایمان ہے جو سب نبیوں پر ہو اور بلا تفصیل ہو، ہر نبی کو برحق نبی جانا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر وہ ایمان لے آئے مثل اس چیز کی کہ اے نبی کے صحابہ تم اس ایمان لائے ہو، فقط ایسا دو، تو بے شک اللہ کیا، وہ اس کا معنی یہ ہے کہ حق کی طرف ہدایت پا گئے، جیسے کہ تم ہدایت شد ہدایت پا چکے ہو. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو سوائے اس کے نہیں وہ اختلاف میں ہوں گے. اگر ایسا ایمان نہ لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو وہ اختلاف میں مارے مارے پھریں گے، لیکن ایمان کی رتی نصیب نہ ہوگی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے نبی ان کی تکلیف سے، ان کی طرف سے، شر سے تمہیں اللہ بال بال بچائے گا، تمہیں محفوظ رکھے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ، وہ تمہاری ہر بات سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس عہد پر تلاوت کرتے کرتے پہنچے تھے جب ان ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اس ان لفظوں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھیٹے بھی لگے ہیں. اللہ فرمایا کہ اللہ تمہاری بات کو سنتا ہے جو کہتے ہو، اور اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا ہے، اور وہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ جو چڑھ جائے تو پھر اترتا نہیں، وہ فطرت اسلامی والا رنگ. ما مولود الا لا یولد ولا فطرہ الاسلام، فطرہ اللہ الذی فطر الناس. یودین بھی ایک رنگ پانی رنگ دار کے ساتھ نہلا دیتے تھے تو کہتے تھے اب یہ پکا یودی ہو گیا. ان کو کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی ایک کھٹا رنگ والا، کھٹا رنگ ڈال کے نا پانی میں، زرد پانی میں نہلاتے تھے، بب تسمہ اس کو کہتے تھے، کہتے تھے اب یہ پکا عیسائی ہو گیا. سمجھا گی بات کی؟ جو کہ دھوپ سے بھی ختم ہو سکتا ہے, آئندہ نانے سے بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ کاہے کا پکا رنگ ہے؟ پکا رنگ تو وہ ہے ملت محمدی کا, فطرت اسلامی کا. چڑھ جائے تو پھر ایک طرف اونٹ لا کے رسا ایک ٹانگ کو باندھ کے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے, دوسرے لات کے ساتھ دوسرا رسا باندھ کے دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے, ایک کو ادھر بگا دیا جائے اس کو, ایک کو ادھر بگا دیا جائے, لکڑی کی طرح گر جائے لیکن وہ رنگ نہیں اترے. اور سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, عبداللہ بن عضافہ سامی کے ساتھ سامنے, وہ بڑا لمبا قصہ ہے, خبر اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیوں کی بازی لگا دی, جس طرف سے تیر آتے ہیں طلحہ کے بازو اور طلحہ کا جسم وہ اپنا پیش کر رہا ہے, ہاتھ شل ہو گئے لیکن امام کائنات کو بچایا. آپ نے فرمایا جس نے زندہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ, یہ ہے اصل رنگ جو اللہ چڑھاتا ہے, اور جب چڑھ جائے تو پھر اترتا نہیں. جب یہ رنگ چڑھ جائے ان کے یکسارا تو ساجدین, تو پھر اس رنگ اتارنے میں کوئی ظالم کوئی صفات جو بھی ظلم کرے ان کو اس ظلم میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ کسی دنیا کی چیز میں مزہ نہیں آتا. تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ فقد مان تک انما تقضی ہذا الحیاۃ الدنیا. انہوں نے کہا جب فرعون نے دھمکی دی سولی دینے کی اور ہاتھ پاؤں الٹے کاٹنے کی تو رنگ چڑھ چکا تھا اللہ والا, وہ رنگ اتنا پکا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر گزر, یہ رنگ چڑھ گیا یہ کبھی نہیں اترے گا. زور لگا لو ساری مشینری, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ رنگ دیا تو پھر کیا ہوا, آگ بھی گلزار گئی. فرمایا ہم نے قبول کیا ہے اس اللہ کے رنگ کو, ومن احسن من اللہ سوا, اور اللہ سے کون اچھا ہے اگلے رنگ سے, بنانو لو عابدون, ہم تو اسی کے فرما عبادت کرنے والے اسی کے پجاری ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا مالنا ولکم مالکم ونانو لہو مخلصون. فرمایا کہ کیا تم کہہ دو, کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں, اور تم میں انبیاء آئے ہیں تمہارے غیر میں انبیاء نہیں آئے, اس لیے ہمارے ساتھ جھگڑے کرتے ہو. اتحاجوننا نا کیا ہے پتہ نہیں, دونوں تو دوبارہ پوچھ لو. اب ختم کر لوں میں. دیکھیے بھائی یہ بہت مختصر ٹائم ہے جس میں یہ تعویذات کے بارے میں سوال آیا ہے. ارکا بتمائمو من شرک, آپ خود سوچیں یہ مین تبیزیاں ہے. جیسے دم دو, اس روایت سے ثابت ہوا کہ دم دو قسم کے ہیں, کچھ شرکیاں ہیں اور کچھ شرکیاں نہیں ہیں. اسی طرح تعویذات بھی دو قسم کے ہیں, کچھ شرکیاں ہیں اور کچھ شرکیاں نہیں ہیں. دم شرکیاں بھی منع نجائز اور شرک, اور تعویذ شرکیاں جو جہلیت کے منتر تھے وہ بھی شرک بھی ہیں, منع بھی ہیں, حرام بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی روایت سے ثابت ہوا کہ جیسے دم اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ کیا جائے، محمد رسول اللہ کی ادعیہ مسنونہ پڑھ کے کیا جائے، وہ نہ شرک ہے نہ نجائز ہے. اسی طرح تعویذ بھی اگر تعویذ لکھنے کو سنت نہ قرار دے تو قرآن کی لکھی ہوئی دعا یا حدیث نبویہ میں سے جو دعائیں آئی ہیں وہ لکھ کے دے دی جائے تو یہ مباح ہے، اور اس کو منع کرنا، اس کو شرک کرنا یہ خالی تعصب ہے اور بلا دلیل ہے. باقی اب ٹائم نہیں ہے کہ مزید وضاحت کروں، اسی پر اکتفا کریں پھر کسی وقت سے. فرمایا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہو اللہ کے بارے میں؟ درحال ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے. مولانا امالنا ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، مخلصون، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کانوا ہودا و نصارا، بلکہ تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے. فرمایا کچھ عقل کے ناخن تو نہیں، کبھی منسوب لے منسوب لے. اور دیکھو یہ ایک مستقل ایک چیپٹر دینا ہے میں نے، آگے آیات آئیں گی. بس آپ اتنا فی الحال سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے منسوب، ایک ہوتا ہے منسوب لے. منسوب جو ہے اس کا منسوب الیہ جو ہے اس سے پہلے ہونا اس کا ضروری ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو پھر ثابت کرنا ہوگا کہ یہودیت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھی، اور ابراہیم علیہ السلام پاک کے ہیں. اور دیکھو آپ پاکستانی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان پہلے ہو اور آپ بعد میں. آپ لاہوری ہیں، لاہور پہلے ہوگا اور آپ بعد میں ہوں گے. آپ فیصلہ بادی ہیں، ضروری ہے کہ فیصلہ باد منسوب لے ہو، پہلے ہو اور منسوب بعد میں ہو. آپ بنی آدم ہیں تو ضروری ہے کہ آدم پہلے ہو، تم بعد میں ہو. بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا کچھ عقل کے ناخن لو. ابراہیم علیہ السلام صدیاں پہلے بیت گئے اور تم صدیوں بعد آئے، اور اپنے آپ کو تم منسوب لائے ابراہیم علیہ السلام کو بناتے ہو، جو ابراہیم علیہ السلام تمہارے جنم سے دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے. تو یہ بات انہونی ہے اور ایسے نہیں ہو سکتا. گل سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کچھ عقل کی بات کرو. قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ سے. فم اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی یہ سارے اللہ کے نبی گزر چکے ہیں، اور تم اے اہل کتاب جو ہر ایک دفعہ کیے ہوئے ہو. اور یہودی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے. یہ سب غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اور آگے فرمایا، ایک چائے کتنا رہ گیا؟ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ امت ہے جو گزر گئی، ان کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی، ان کا صلہ ملے گا. تمہارے لیے تم نے جو کمایا اس کا صلہ ملے گا، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے اس چیز سے جو وہ عمل کر. ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا کہ میں فیصلہ باد مولانا سردار احمد کے مدرسے میں چلا گیا، اس میں گٹا یہ چنگ بازار میں کتب خانہ تھا، وہاں اشتہار. تو میں کتاب کی چھڑک میں چلا گیا، تو میں دو نوجوان مولوی بیٹھے، میں نے سلام کلام کیا، کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ عربی بولنے لگے، عربی غلط بولی، میں نے جواب غلطی نکال دی. دیکھ لیں آپ کون صاحب کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں. نہیں نہیں پھر بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں پھر بھی مسلمان ہوتا ہوں. نہیں نہیں آپ مولانا بتائیں کہ آپ کون ہوتے ہیں. میں نے کہا جی میں مسلمان ہوتا ہوں. اب جب کوئی چارہ نہ چلا تو کہنے لگے آپ بتائیں کہ اسماعیل دہلوی کو کیا سمجھتے ہیں اور اشرف علی تھانوی کو کیا سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں دیہاتی آدمی ہوں, اتنا تمہارے جتنا شاید پڑا بھی نہ ہوں. تو مجھے تو کوئی آیت اور حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ رفتگان کے ایک ایک آدمی کے متعلق نظریہ قائم کرو گے تو مسلمان ہو گے ورنہ نہیں. ہاں تم کوئی آیت پڑھ دو یا حدیث پڑھ دو تو میں نظریہ قائم کروں. جلدی پڑھو. وہ خاموشی سے بیٹھ دو تین منٹ کے توقف کے بعد میں نے کہا مجھے ایک آیت یاد آ گئی. پھر میں نے یہ آیت بھائی ٹائم ہو گیا باقی باقی وہ کمال ہوگی بھی بچے ٹائم ہو گیا.